városok tetején ér az éj, egy barikádok kemény ülén. Szerelem adj erőt és mesélj, biztos a tavasz újra visszatér. Miért? Miért hazudtál? Miért? Meghaltam érte, mert annyira vágytam huvalletbe, mert annyira kívántalak szeretni, te gyöngéd vallomást az este. Miért? Miért hazudtál? Miért? Miért hazudtál? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Magányos éjszaka, magányos laktanya, tudod, hogy ma éjjel nem várnak haza. A bal csak a jó, a csók a gyék hideg, félek, hogy örökre elveszítenek. Magányos éjszaka, magányos laktanya, tudod, hogy ma éjjel nem várnak haza. A bal csak a jó, a csók a gyék hideg, félek, hogy örökre elveszítenek. Fegyver a kezemben, s közben egy gyöngét szóra gondolok, s álmodom, hogy csókos, azt mondod, lesznek még jobb napok. De dupla gyöngcsot a nyakadban, és dupla jégkocka minden szabadban. Magányos éjszaka, magányos laktanya,